تنها نجا به خلوت دلها گرفته ای، ملک وجود را همه یک جا گرفته ای. من خود گرفتم از تو توان برگرفت دل، با این چه می کنم که به جان جا گرفته ای. حسرت مبر ز گریه بی اختیار ما، اکنون که اختیار دل از ما گرفته ای. گفتی صبور باش به سودای عشق من، گفتی صبور باش به سودای عشق من، وقتی که صبرم از دل شیدا گرفته ای. روزی دل فروغی مسکین شکسته ای، که از دست غیر ساغر صهبا گرفته ای. Thank you. Thank you. I'm gonna go to the bathroom.